إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam ni wajibu wa kila mmoja wetu kutafakari na kuzingatia matukio yanayotokea ulimwenguni lazima kila muislamu anaposikia au anapoona tukio lolote la kutisha ni lazima atafakari na kuzingatia na kulitia moyoni mwake isiwe ni kusikia katika sikio moja na kulitoa katika sikio jingine bila kulizingatia ndugu zangu waislamu hakuna shaka kwamba kila mmoja wetu aidha amesikia au ameona mvua kubwa na mafuriko yaliyotokea wiki iliyopita hapa nchini katika baadhi ya mikoa ya hapa nchini na pia nchi nyingine kama kule Yemen, Saudia, hususan Jeddah na kule Jordan. Ndugu zangu Waislam, mafuriko haya na mvua hii kubwa iliyotokea, kuna watu wamepoteza maisha yao, kuna watu wamepoteza mali zao, kuna watu wamepoteza mazao yao. Kawarith yunsi ba'dhaha ba'dha wala hawla wala quwwata illa billah. Matukio haya ndugu zangu waislamu hivi hayafanani na matukio yaliyotokea katika umma zilizopita. Adhabu za Allah kwa watu waliopita kabla yetu waliowakadhibisha mitume wao. La shak kwamba matukio haya yanafanana moja kwa moja na matukio ya umma uliopita. Ndugu zangu waislamu, mafuriko haya yanafanana na tufani lililoletewa kwa kaumu Nuh wakati walikomkadhibisha Nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea tufani na kumuamrisha mtume wake Nuh apande katika jahazi yeye tu na waliomuamini wachache. Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa Nabii Nuh na watu wachache tu waliomuamini, wengine wote wakagharikishwa na tufani hilo la maji. يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وتأمباو هواكم وامين نبي نوح عليه الصلاة والسلام wote waliangamizwa na tufani hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Nuh alaihi salatu wasalam, pamoja na wachache waliomuamini ndio waliookolewa. Kila aliyepanda jahazi lile la Nabii Nuh ndiye aliyeokoka na tufani hilo. Mafuriko haya yanayoendelea pia yanafanana sana na upepo mkali waliopelekewa Aad kaumu Hud baada ya kumkana na kumkadhibisha mtume wao. Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea upepo mkali uliowaangamiza wale waliomkadhibisha Nabii Hud. Allah subhanahu wa ta'ala akausifu upepo ule akasema, ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea tukio hili katika suratul Haqa, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alayhim سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله سبحانه وتعالى أنا بواذب وات ما تكيو هايا نوتكيا أولي منغولي نمفوريكو هايا بيا ينفنانا نغرقا iliyompata Firaun na wanajeshi wake. Allah subhanahu wa ta'ala alipowagharikisha Firaun na wanajeshi wake, ambakarati abihim bilahdhatin wahida. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun kam taraku min jannatin wa uyun وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ولكوا من نعمشوا فرعون نجما ذاك ولكوا كتك نعمة ولكوا كتك حال زوري نمائش مزوري وكم كذبش نبي موسى عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala akamgharikisha Firaun na wanajeshi wake, ambakarati abihim. Mafuriko haya ndugu zangu Waislam yanafanana sana na mafuriko waliopelekewa watu wa saba wafalme wa kule Yemen na watu wake, wakati nao walikuwa katika maisha mazuri, miji yao mizuri, mazao yao yalikuwa ni mengi na matunda na kila aina ya neema alizowaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala kule watu wa saba. Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea mitume na kuwaamrisha wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo walizopewa, na wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu na waache kuabudu masanamu. Matokeo yake watu wa saba wakakataa amri hizo walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa madhalili, baada ya kuwa ni watu wa utukufu wakawa ni madhalili, wakawa ni watu dhaifu baada ya kuwa ni watu wenye nguvu, wakafarikiana baada ya kuwa ni watu walioshikana. Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea mafuriko yakawaangamiza. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alayhim sailal 'arim. Allah anasema wakakataa amri hizo tukawapelekea mafuriko. Fa'arsalna 'alayhim sailal 'arim, tukawapelekea mafuriko yakawaangamiza. Hivi ndivyo wanavyofanywa watu wanaowakadhibisha mitume wao. Wabaddalnahum bijannatayhim jannatayni dawatay ukulin khamsin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Allah alafu anamalizia anasema dhalika jazainahum bima kafaru, hayo tuliwaadhibu na kuangamiza kwa sababu ya ukafiri wao. Dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa alkafur, hakuna tunaowaadhibu isipokuwa wenye kukanusha neema zetu. Kwa hiyo tunapokanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala, tutakapokufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, tutapata na tutaangamizwa kama walivyoangamizwa waliopita. Ndugu zangu wa Islam, hivi ndivyo alivyofanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma zilizokadhibisha mitume wao. Na ukiangalia mafuriko haya yanayotokea na matukio yote yanayotokea ya kutisha ulimwenguni, na ukayaunganisha na matukio yale ya zamani ya umma uliopita, utakuta kwamba sunnatullahi la tataghayyar. Sunnatullah fil ladhina khalaw min qablihim, sunnatullah fil ladhina khalaw min qablikum walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunna ya Allah haibadiliki. Nini wajibu wa Waislam nahwa hadhihi alhawadith? Waislamu wanatakiwa wafanye nini kwa matukio haya yanayotokea? Waislamu, jambo la kwanza, wanatakiwa waamini na waitakidi uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni mosi. Pili, Waislamu wanatakiwa wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake ni kali. Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake ni kali. Akitaka kuwaadhibu watu, anawaadhibu kwa adhabu kali kama walivyowaadhibu umma uliopita. Waislamu wanatakiwa wajue hilo, wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo mkubwa, na wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala shadidu li'iqab, adhabu yake ni kali sana. Akitaka kuwaadhibu watu, akitaka kuwaangamiza watu, anawaangamiza kwa adhabu kali, wal'iyadhu billah. Lakini baadhi ya watu kwa masikitiko, baadhi ya Waislamu wanaona mafuriko haya na matukio haya yanayotokea ulimwenguni ni mambo ya kawaida. Haya yanatokea kwa uchafuzi tu wa mazingira. Haya yanatokea kwa dhawahirul kauniyya. Haya yanatokea kwa alharakatul falakiyya. Wanakuwa na mawazo hayo mabaya. Hawaoni kwamba hii ni adhabu. Watu wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu. Hawaunganishi na adhabu zilizopita. Wanaona ni mambo ya kawaida. Hawatafakari na kuzingatia adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamepoteza maisha yao, watu wamepoteza mali zao kwa matukio haya. Halafu sisi tunaona ni matukio ya kawaida tu, ni mazingira tu machafu. Hapana, ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale usati. Na ndugu zangu wa Islam, lazima tuamini kwamba mvua na mafuriko na kila janga linalotokea ulimwenguni ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta. Hadith rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Zaid ibn Khalid radiyallahu anhu qala صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من ليل. أنا سمع أنتم صلى الله عليه وآله وسلم أليتصليش صلاة صبوه كل حديبية بعد ينفوى إلي ينشى وسيك. Halafu mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kumaliza sala akawakabili masahaba na kuambia, atadruna madha kala rabbukum, je mnajua mola wenu amesema nini? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu alam, Allah na mtume wake ndio wanaojua. Qal asbaha min ibadi mu'minun wa kafir, mtume akasema mola wenu anasema asubuhi hii kuna waja wangu wengine wameamini wengine wamekufuru. Akasema fa amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadhaka fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib, ama anayesema tumenyeshewa kwa fadhli za Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake, huyu ameniamini mimi na kukufuru nyota. Wa amma man qal mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhaka kafirun bi mu'minun bil kawakib, ama anayesema tumenyeshewa kwa sababu ya msimu kadha wa kadha, msimu wa vuli si msimu nini ndio ulioleta mvua hii, huyo ni kwamba kafirun bi, amenikufuru mimi. Mu'minun bil kawakib, huyu ameamini kawakib nyota akanikufuru mimi. Kwa hiyo Muislam lazima aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta mvua, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta mafuriko, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu na kukadiria kila kitu kinachotokea ulimwenguni. Lazima kila muumini aamini jambo hilo. Ama akiamini kwamba ni mazingira, ni misitu ndio inoleta mvua, kafirun billah, huwa na mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa matukio yote na mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anaileta. Allah subhanahu wa ta'ala yakul afaraaitumul maa alladhi tashrabun aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun, mnayona haya maji mnayokunywa, hivi nyinyi ndio mlioteremsha kutoka mawinguni au sisi ndio tulioteremsha? Lau nashau jaalnahu ujaja falaula tashkurun, lau tungetaka tungeyafanya ni maji chumvi sana mkashindwa kunywa. Hivi hamumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Mnasema aliyeleta mvua ni misitu, mnasema aliyeleta mvua ni naui kadhaa, ni El Nino si ni nini? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kila mu'min aamini jambo hilo, vinginevyo atamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nilisema katika khutba iliyopita ya kwanza kwamba kila mu'min lazima aamini na aitakidi uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake ni kali. Jambo la pili, ni lazima kila mu'min aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta mambo haya, ndiye anayeteremsha adhabu kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeteremsha adhabu kama hii. Lazima kila mu'min aitakidi, kwamba hii ni adhabu, mafuriko yanayotokea na janga lolote linalotokea ulimwenguni ni adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu wale wenye kumuasi, na ni kwa sababu ya maasi yetu. Ikiletwa adhabu ni kwa sababu ya maasi yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ufisadi umedhihiri katika bara na baharini kwa sababu ya yale ambayo imefanya mikono yao. Liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, ili Allah awaonjeshe baadhi ya adhabu ya yale walioyafanya. La'allahum yarji'un, pengine watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima tuamini, lazima tuzinduke na tujirekebishe, yasije yakatupata kama yalivyowapata umma zile zilizopita ya adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, wale Waislamu ambao wana uwezo wanatakiwa wawasaidie Waislamu wenzao ambao wamepata janga lile, kuwafunguzia misiba yao na kuwapunguzia matatizo yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwalipa watu kama hao ambao wanawasaidia wenzao. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa a'zama ajra. Kwa hiyo wale Waislamu wenye uwezo wanatakiwa wawasaidie wenzao waliopata janga lile, ambao wamepoteza mali zao na mazao yao. Jambo la tatu, ni wajibu wa kila Muislamu kupata mauidha na kuzingatia haya matokeo ya kitisho yanayotokea ulimwenguni. Kila Muislamu anawajibika kupata mauidha na kupata mazingatio na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi. Kila mmoja wetu anawajibika kutubia ili Allah subhanahu wa ta'ala asituletee majanga yale kama yaliyopita kwa umma uliopita. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizotupa. Tusimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wale waliopita kina Saba na wengineo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa idh ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala amekutangazieni kwamba mnapomshukuru atakuzidishieni neema zake, na mnapomkufuru hakika adhabu ya Allah ni ngumu. Kwa hiyo tunapomshukuru Allah atatuzidishia neema, ama tukimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala Allah atatuadhibu waliyadhu billah. Ndugu zangu Waislamu, la mwisho, lazima kila Muislamu aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyoiteremsha mvua kuwa ni neema, mara nyingine anaiteremsha mvua kuwa ni adhabu. Mvua mara nyingine inakuwa ni neema, lakini mara nyingine inakuwa ni adhabu ya kuangamiza watu. Na ndio maana Mtume sallam alikuwa na dua nyingi anazileta wakati mvua ikinyesha. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma ala dhirab wal akam. Mtume akiomba dua ya Allah subhanahu wa ta'ala, ijalie mvua hii ni yenye manufaa. Ya Allah, iteremshe mvua hii kule katika milima, usiteremshe mijini. Dua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati mvua inaponyesha. Kwa hiyo mvua mara nyingine inakuwa ni adhabu, kama inavyokuwa ni neema mara nyingine inakuwa ni adhabu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na adhabu yake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kushukuru neema zake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe neema zake na atujalie ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, asitujalie ni wenye kumkufuru. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.